و ما علی الذین یتقون و نیست بر کسانی که پرهیزگاری کردن من حسابهم من شیء از حساب مجادله کنندگان کافران من شیء این چیزه ولیکن ذکر لعلهم یتقون ولیکن بر ایشان لازم است پندادن تا ایشان بترسند. مسلمان چی میکنه؟ و ما علی الذین یتقون و نیست بر کسانی که پرهیزگاری کردن و صرف به یک الله التجا کردن من حسابهم از حساب مجادله کنندگان ناروا. اونا که بر خود کار میکنن جواب خود خودش میدهد خود جوابش میدهد ولیکن ذکر ولیکن لازم است بر هر مسلمان پند دادن برای هر انسان لعلهم یتقون تا اینها از این خرافات دست بردارن تا از این خرافات دست بردارن و از این خاطر شما باید دین خدا رو به مردم برسانید. این به مردم باید بگوین که برادر عزیزم در شریعت خدا برای تو چی هست؟ در روج اصالت است. در روج اصالت است. و در الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و بگذار کسانی را که گرفتن دین خود را لعبا بازی و بازی کودکانه گرفتن و لهوا و به مشغولی دیوانگان و غرتهم و فریفت ایشان را الحیات دنیا زندگی نا چیز دنیا و ذکر بهی و پند بده به قرآن و ذکر بهی به قرآن همیشه پند بده. ببینین که همیشه آنانی که خوض میکنن در مسائل غیر دینی شما چی باید بکنین؟ و در الذین اتخذوا دینهم بگذار کسانی را که گرفتن دین خود را لعبا به بازی گرفتن شریعت خدا را به بازی گرفتن دین خدا را به بازی گرفتن و لهوا و همچنان بساطری کودکانه و مجنونانه ای را گرفتن. این دو کار به خاطر چی کردن؟ شما میبینین دلیل بر خود میاره. خب چرا دل سرنه از یک جور میکنی به نام دین خدا و میگه خدای بر تو نوازاندیم بله صاحب هیچ کس یاد خدا را نمی کند. مردم از یاد خدا غافل شدن به یاد خدا مشغول نمی شوند. ما به خاطر از اینکه مردم به مجالس دین بیا چی میکنیم؟ یگان تبله و ارمونه و ربا و سای برش میزنیم که این به خاطر از این به دین خدا بیاد. او گمراه بدبخت از پیغمبر که تو میفهمی؟ از پیغمبر که تو میفهمی؟ و حضرت عبدالله ابن مسعود چی میفرماید؟ والله قسم به خداست لا یصلح آخر هذه الامه آخر مردم که ما شما و بعد از که میآید اینا جور نمیشوند مگر به او طریقه که اول مردم جور شده. اول مردم از ما که بسیار جاهل بودن اول مردم رفته بودن از خرما بت میساختن اول مردم دخترها را زنده به گور میکردن اول مردم لباس نداشتن سواد نداشتن. اون مردم را خدا به قرآن جور کرد. این مردم قرن 21 الله به قرآن جور نمی کند به دول سرنه تو جورش می کند. از این خاطر است که الله میگه که وذر الذین اتخذوا دینهم بگذار آنان را که گرفتن دین خود را لعبا به بازی هاو هاو هاو که قرتک زده برو و لهوا و می رقم بله و ساتری و غرتهم الحیات الدنیا فرفت ایشان را الحیات الدنیا زندگی ناچیز دنیا دفع از پیسگک است. پیسه است هیچ گفی دیگری نیست فقط پلاوای مفت صاحب چندین رفعی که در جیبشان مسلمان های بیچارهی که خبر ندارن و چی میان خیالش میان که این اولا صاحب رسیدون به عرش معلا بس تمام روز دیگر بگه پیسه دادن است و در جیب درون کردن است. اینی قیرف است دیگه هیچ گفی نیست. و ذکر بهی و پن بتی بمی قرآن و ذکر به و قرآن پند بده ان تبسل نفس تا گرفتار نشود به هلاک نفس کافر بما کسبت به آنچه که کرده است لیس لها من دون الله نیست او را به غیر خدا ولی دوست ولا شفیعان نه هم شفاعت کننده است. ببینید که تبسل از ماده بسل به معنای نگهداری و منع کردن از چیزی به قهر و غلبه است. عیفا به معنی تسلیم شخص و گرفتاری او در اعمال بد آمده گرفتاری از او در اعمال بد و ذکر بهی و قرآن همیشه پند بتی انتوب سل نفسون تا گرفتار نشود به هلاک نفس نفس کافره به ما کسبت به آنچه کسب کرده است. یک نفس به اعمال بد و شومش گرفتار نشد. از این خاطر تو به قرآن چی بده؟ همیشه پند بده. باز اگر یک بار گرفتار شد، لیس لها من دون الله، نیست او را به غیر خدا ولی دوست ولا شفیعان و نه هم شفاعت کننده. و این تعدل کل عدل، و اگر عوض دهد، و اگر عوض خود دهد کل عدل، هر فدیه‌ای که بتواند، هر عوضی که بتواند، لا یؤخذ منها، گرفته نمی شود از وی. اگر انسان در پیش نفست که بر آمد، بعد از وین تعدل کل عدل، و اگر فدیه بدهد هر قدر فدیه‌ای که توانمندیش داشته باشد، لا یؤخذ منها، از او باز گرفته نمی شود. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، آن جماع آنانی هستند که گرفتار شدند به آنچه کسب کردند. ابسلوا، گرفتار شدند، زنجیر پیچ شدند بما کسبوا، موافق آنچه که کردند. زیرا ملائکه کاتبین است، علیکم حفظه، بر بالای شما ملائکه حفظه است، یک یک کلمه نوشته می کند. لهم شراب من حمیم، ایشان راست آشامیدنی از آب جوش، و عذاب علیم بی مکان یک فرون، و عذاب دردناک به سبب آن که وقتی که کافر بودن، به سبب ای که کافر بودن. قرآن رد میکند، قل انا تو من دون الله، یک کسی بگه فلانه صاحب ممکن نیست، باید یک بار آواز میکنی پدرها و فلانه و دستانه کلی که خود چیخ میزنن. قل بگو برش ای پیغمبر، قل برش بگو ای مسلمان مؤمن، انا دو من دون الله، آیا مناجات کنیم بجز خدا چیزی دیگری را؟ ما لا ینفعنا، نفع ندهد ما را، ما را نفع ندهد به اعتبار دینش، ولا یضرنا، و نه زیان برساند ما را به ترک از او. چیزی را آواز بکنه که به کردنش در دین فایده نمی رساند و به نکردنش ضرر در دین نمی رساند، چرا این کار را بکنیم؟ یک دقیقه به خرج بدیم. هیچ کار، اگر بگوی یا الله مشکل ما را حل بکنه، چی مشکل داری؟ هیچ، اتفاقی. اگر به غیر خدا چیخ زدی، اگر آنانی که اصل دلال خویش ندارد، به این خویش شک نکنن، اصل خدا که فریب میده، اما خبرش بو، اگر به غیر خدا چیخ نزدی کدام مشکلت کم میشود؟ اگر زدی خدا از پیش پرسان بکنه با چی جواب داری برش؟ ما خب به اینی آیت خواه میگم چیخ نزن، به غیر خدا چیخ نزن، معنای گپ ایست که واضح هست گپ. اگر چیخ زدی به غیر خدا جواب باید بدی، جواب باید بدی، در او صورت با جواب چیست؟ ببینین یک جنجالی هست، یکی که یک کسی گفت یا محمد گفتن صحیح است یا نیست، یا رسول الله گفتن صحیح است یا نیست، این دو تعبیر دارد. یکان بار ما موضوع را توضیح میکنیم، بگیم که یا رسول الله چی شخصیت بزرگواری بودی که این ملت را از چی رنج های تو تکلیف، از چی بدبختی ها و رنج ها توی را به ساحل نجات کشیدی. یا محمد، ای انسانی که واقعا تو تانستی که انسان ها را به طرف هدایت سوق بدی. به این کلمه که ما یاد از رسول الله میکنیم، یاد از محمد میکنیم، در این مشکل ما نداریم. و اگر تو بگو یا رسول الله برم برست، یا رسول الله برم اولاد بدی، یا رسول الله مرض مرا خوب کن، این کفر است. بنان وقتی که بر رسول الله ناروا است، به مخلوق دیگه جواز داره؟ در رسول الله که مشکل داریم، به غیر خدا خود نباید بگویی چیخ میزنی یا علی مدد صحیح شده و سخی شاولیا برست برم، اینی کار نکنین. اگر کردی و خدا سر نوشته کرد، یحفظونه، الله او را نوشته میکنه، جوابت باز چیست؟ قل انا تو من دون الله، بگو غیر خدا را مناجات و چیخ بزنم، ما لا ینفعنا، که نفع ندهد ما را با گفتن از او در دینش به ما نفع نمی رساند، ولا یضرنا، و با نگفتنش به دین ما ضرر نمی رسد. نمی کنم کلمه شکی را. و نرد و علا اعقابنا، و بازگردانده شویم به پاشنهای پای خود، بعد اذ هدانا الله، بعد از آن که خدا ما را هدایت کرد، بعد از اینکه الله ما را هدایت کرد. کلذی استهوته الشیاطین، همانند کسی که از راه ببرد باشد او را شیاطین، فی الارض، در زمین، حیران متحیر مانده، له اصحاب یدعونه، در حالی که یاران هم دارد که او را میخواند، الی الهدا، به طرف راه راست، اتنا، بیاید به طرف ما، این طرف بیا. و نرد علی اعقابنا بازگردانیده شویم به پانشانه های پای خود بعد از هدان الله، بعد از آن که خدا ما را هدایت کرده. کلدی همانند کسی که استهوت شیاطین، از راه ببرده باشد او را شیاطین، غافل کرده باشد او را شیاطین، فی الارض در زمین حیران متحیر مانده، حیران مانده باشه خیلی چی تو بکنم سید، دلیل که شنید تشویش پیدا میکند، ولی سید ای تو بکنم یا ای تو بکنم سید، باز دیگه تشویش دارد. لهو اصحابون، در حالی که یارانی هم دارد، یدعونه میخواند او را، لهو اصحاب او را یارانی است که میخواند او را الی الهدا، به طرف راه راست، به طرف راه راست میخواند، چی برشمه؟ اتنا، بیاد ای طرف الی الهدا، اتنا، به طرف راه هدایت او را سوق میکنه و میخواندش و برشمه گفت بیا به سوی ما. قل بگو این هدا الله هو الهدا، بگو هر آن هدایت خداوند همان هدایت است. و امرنا، و ما دستور داریم، لنسلم لرب العالمین، تا تسلیم شویم به پروردگار عالمیان. و ان اقیم الصلاة، رفتن به سوی خدا تعالی می نمید چی میکنی که الله دیگه آواز تو قبول بکند، دعایت قبول بکند، با الله این رقم ارتباط بگی. و ان اقیم الصلاة، و این که برپا دارید نماز را، و تقوه، و صرف از الله بترسید. در رایی است که میخوان که الله اجابتان دعایتان بکنه، اقیم الصلاة، نماز بخوان، و تقوه، و از مخالفت فرمان خدا پرهیز بکن، از مخالفت فرمان خدا پرهیز بکن، الله همیشه با تو است. و هو الذی الیه تحشرون، و اس آن که به سوی او حشر کرده خواهید شد. و هو الذی، الله آن ذات است، خلق السماوات والارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، به تدبیر محکم، و تدبیر محکم آفریدش که یک ورقی از برگ درخت نفته، مگر الله به او علم داره، او در نقشه‌اش است. و یوم یقول کن فیکون، و روزی که بگوید شو پس می شود، می شود، همونطور که دنیا خراب شود، الله میگه شو پس می شود، زنده می کند. و له الملک، و مر او راست بادشاهی، یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده شود در صور، بادشاهی مر خدا راست، در روزی که دمیده شود در صور، دیگه هیچ کس صلاحیت ندارد. عالم الغیب و الشهاده، داننده پنهان و آشکار است. و هو الحکیم، و اوست با حکمت، الخبیر، آگاست به همه اوضاع، هم حکیم است و هم خبیر است. یکان بر الحکمت الله ایر تقاضا میکنه که بعض مردم مستدرج میکند، استدراج برش میدهد، استدراج برش میدهد، خیالش میکنه که ما رفتیم. یکی از اوقات امام عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یکی از علما و داعین بزرگ دینی است، او مبارک به کسی درس داده بود، بعد از او در درس اول و دومش تبیز که بعضی از آثار خوبی را انسان در وقت ذکر خدا میگیرد، این بیوزی که دیگر هم تلقین بگیرد و مراحل تربیتی سپری شود، رفت در طرف های دوری و خدا به مردم به اسلام مرشد معرفی کرد. مرشدای جهلی امروز یک تعداد زیاد شمعت رسند، این خود شیطان سرش مسلط شده بود. بعد از او باز غیبا همیه میگفت، از دلت هم خبر دارم، یکان به اصلاح کرامات های بسیار کلان کلان از دستش سایر میشد، مردم هم میفهمون این تو کرامت داره، این تو کرامت دارد. حضرت عبدالقادر رحمه الله خبر شد که چی رقم حساب است، خودش خواستش که برش بود که کار دارم، باز گفت که من ضرورت به تو ندارم، از تو کلم مقام من بالا رفته. این مبارک مجبور شد خودش می رود، وقتی که میره میگم شیاطین طور سرزی انسان مسلط شده بودن، مثل که سر یک شیرینی مگس ها بشیند، سر یک شیرینی تو بگذاریشه مگس سرش بیاد، همین رقم سرش آمده بود. وقتی که این را دید به امون روحانیت حضرت عبدالقادر جی یا شیطان ها رفتن، وقتی که رفت دید که امون انسان بدبخت، نه صاحب کرامتی هست نه شی است، بعد برش تعلیم میده که ببینین این موضوعات عادی نیست. ایتو نمی شود که یک کسی پدرش پیر بوده باشه بچهش هم پیر شود، بچهش به او نمی رسد. مسئله ارشاد و مسئله تصوف و معارف اسلامی از خود راه دارد، به زحمت یک انسان تعلق دارد، به انتخاب الله تعلق دارد. و این نمیشد که مردم بگو مرا عبادت بکنید، دوستای مرا بوسه کرده برین، پای مرا بوسه کرده برین. در یک جای دیگری است، یک گمراه دیگری در یک قران خانه است، دیگر است دوستای خدا ششتن در افتاولگه به یک کاسی چینی را آورد. این در کاسی چینی دستای خدا میشه بازه و چتکین از این سر مسلمان ها میخورن از برای خدا دیگه. حالی همین دین همی هست دیگه. تو او چرک دست سر مسلمان ها میخوری و خودت باز عالم هم میگه، خودت مرشد هم میگه، تو نباید چنین کاری باید بکنی. تو از پیغمبر خدا علیه السلام طلب بسیار کوچکتر هستی، خود با او مواجه نکن. این کارهای است عجیب است، این کارهای بسیار ناروا است. یک از دیگر میاد تسبیح خود اگر در رویش تو بوسه مان مان مان باز پس بردش، این نگفتن تبرکش حجر الاسود بوسه زدیش از سرش. این رقم کار نباید انسان بکند. یعنی کلش بیدینی است که مردم از شریعت خدا عدول میکند و نمیفهمند که ما در کجا موقعیت ما است. راه چی است؟ فان اقیم الصلاة، این که برپا دارید نماز دار. میخوای خدا نجاتت بده؟ نماز زیاد بخوان. واتقو، در راه تقرب به سوی خداوند متعال از مخالفت شریعت پرهیز بکو. و هو الذی الیه تحشرون، با امون ذات عظیم چی میشی؟ حشر کرده میشوی. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذات است که زمین و آسمان را به تدبیر محکم آفرید. و روزی که درش بوی شو پس همو تو میشود، پس زنده تان میکند. قوله الحق، سخن او راست است. قوله الحق، سخن الله راست است. و له الملک، و مر او راست بادشاهی. یوم ينفخ في الصور، در روزی که دمیده شود در صور. عالم الغیب و شهاده، داننده پنهان و آشکار است. و هو الحکیم الخبیر، و اوست با حکمت و آگاه به همه چیز. آن قرآن کریم برای ما شما سرگذشت حضرت ابراهیم خلیل را ایره بر ما معرفی می که ابراهیم خلیل بر ضد شرک چی کرد، مردم را چی گونه توجیه می داد، چی گونه مردم را به حقایق توحیدی آگاه می کرد. ببین تو خود در ملت ابراهیم هستی، بنان از ابراهیم یاد بگی و بر ضد شرک و خلافات مبارزه بکن. ایره برد می گوید و اذ قال ابراهیم لابی، بیاد در انگامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام لابیه، برای پدرش آزر، آزر اتتخذ اصناما آلهه، آیا میگیری بتها را آلهه معبود؟ اینی اراک، هر آن من میبینم تو را و قومک و قوم تو را فی ضلال مبین، در گمراهی روشن. این مرحله دومی حضرت ابراهیم علیه السلام است. یک مرحله دعوتی پیشتر را میگذارند، اما تو میگه یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت، اتجاله برش میگه ای پدر جانم، چرا عبادت میکنی چیزی را که نمیشنود نمیبیند و نه از تو دفع میکند چیز را، چرا این کار میکنی؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، مطمئن از حال میای برش. این یک بخشی از دعوتش بود. او وقت برش نگفته بود که تو گمراه هستی، یک بار سرش غال مغال نکرده بود، یک بارت نگفته بود که خلطه شرک پشت سرش بود، طرف طرف سرش منداخت، یک تعداد برادر همه تو میکنه، ای تو نکرده بود. اول آگاهی برش میدهد، آگاهی برش میدهد. وقتی که این پدر گوش خود کار کرد، آخر برش میگه اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، تو را و قومت را در گمراهی روشن میبینم. بعد از او حق برش گفت، ولو که خفه شود حق برش گفت. حضرت ابراهیم علیه السلام وقت بیاد بر هنگامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام لابیه، پدر خود را آزر آزر. مفسرین در زیر از این چیزا نوشته میکنن، یک تعداد میگن که آزر کاکای حضرت ابراهیم خلیل بود و کسی بود که بت‌ها را تراش میکرد، بت‌ها را جور میکرد و به اصطلاح دکانداری بت داشت. بعض علما میگن که نه، و نام اصلی پدر حضرت ابراهیم تارخ بود نه آزر، در تاریخ هم چنین نوشته است. بنان دو توجیه داریم، یکی که اگر پدر ابراهیم تارخ است پس لقبش چی است؟ آزر است. دوم نقطه ای که ما نمیتونیم قرآن کریم را به تاریخ بدل بکنیم. قرآن کریمه که پدر حضرت ابراهیم آزر بود، بنان این دقیق تر است نسبت به اینکه تارخ بگم، بلکه میگن تارخ کی هستن؟ نامش است و لقبش آزار است. و اگر این را بگویم که نه این کاکایش است و در زبان عرب در قوم تو میشه که هرگاه پدر نباشد کاکا هم جای پدر را میگیرد و این کلمه پدر سرزو هم اطلاق میشود، ولی حق امیسه که دیجا مراجعه بکنیم که صریح قرآن کریم نباید ترک کرده شود، صریح قرآن نباید ترک کرده شود. از این خاطر والله اعلم به تو گفته میتونم که این لقبش است. اتخذ اصناما آلهة، اتتخذ اصناما آلهة، آیا میگیری بتها را آلهتا معبود؟ اینی هر این من اراک میبینم تو را و قوم تو را فی ضلال مبین در گمراهی روشن، و کذالک و همچنین نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نمودیم برای ابراهیم علیه السلام ملکوت السماوات عجایبات آسمان ها والارض زمین را، ولی یکون من الموقنین تا شود از جمله یقین کنندگان. کما این ببینید که به تشبیه می آید، کما ارینا ابراهیم قبح ما کان علیه قومه من عبادت الاسنام کذالک نوری، طوری که به حضرت ابراهیم علیه السلام بدی به آنچه که پدرانشان برو عبادت میکردن نشانش دادیم و تعلیمش کردیم، همچنان برش نمایان ساختیم عجائب ملکوت آسمان ها و زمین را. یا همچنانچه که از شرک، چنانچه که دلائل برای رد شرک برای حضرت ابراهیم علیه السلام دادیم، همین رقم برشان نمودیم ملکوت آسمان ها و زمین را، عجایبات آسمان ها و زمین را برش دادیم، ولی یکون من الموقنین تا شود از جمله یقین آورندگان، از جمله یقین کنندگان شود. یقین علم است که به دلیل حاصل می شود. ببین اول این یقین میگن، یک چیز را ببینی باز تجربهش بکنی، به اساس تجربه چی شد در تو علم پیدا شد، این را علم یقین میگوید. الله جل جلاله میگه ما برای حضرت ابراهیم علیه السلام برای رد شرک، برای رد شرک عجایب آسمان ها و زمین را نشان دادیم، عجایب آسمان ها و زمین را نشان دادیم، ولی یکون من الموقنین تا شو از جمله یقین کنندگان، یقین کنندگان. مسائل در دین است یقینا که انسان به الله ملتفت شد چیزای عجیبی را میبیند، چیزای عجیبی را میبیند، و این به معنای از این نیست که با الله شریک شود، به این معنا نه، ولی حکمت داره نیست که هر قدر انسان به الله نزدیک می شود به امو اندازه عجایبات را می بیند، به امو اندازه عجایبات را می بیند. یکی از روزها و یکی از شیوخ بزرگوار کسی شادی را آورده بود، بعد از او باز برساتری کرد پیشوریش، باز برز گفت که ساعت تیر شد، باز او برز گفت که بیا تو پیش می بیا، نزدیکش کرد، باز همین سرش را زیر چپنش داد، در زیر چپنش یاد یک بار در چاست می رود دیگه که یک جای می رود، مردم سر پاشا اختلاف داره، این را که می بینن گفت امی است از اختلاف خلاص، نه از قوم تو نه از قوم ما، این می نفر میمان پاشای ما شما، بس امی نفر پاشا می شود، زندگی است آرگاه بارگاه است 18 سال تیر می کنه. یکی از روزها می ره که من می خواهم شکار بکنم، در شکار که می رود کدام چیزی را می زند بزود دک مابین سنگ آمد رایه، بعد از زمدون بهش که میده که کشش میکنه سرش از چپن بیرون رو میبینی که همون حالت هست، حال مغال میکنه که تو چرایی تو کردی سر ما، گفت که یک ساتی رو تو بر ما نشان دادی، یک ساتی رو ما بعد نشان دادم، بس گفت ما خلاص شد. انسان ها که یک بار به الله نزدیک شوند عجایباتی رو میبینه، قسم با خداست که دنیا هیچ ارزشی باز ندارد، بسیار عجیب است، بسیار عجیب است، صرف رابطه انسان با الله بوده باشد. از این خاطر است که انسان که از خدا دور می شود به مخلوق خدا باشی می شود متکی می شود، انسان که با الله بوده باشد مخلوق خدا برش کوچک می شود و مخلوق خدا بازر خدمتی از او می شود. ای زمین تو در خدمت کسی بوده باش که خدمت مرا می کند، خدمت مرا می کند، خدمت خدا را که بکنیم و دین خدا را سر خود بیاریم، بس همه چیز در اختیارت است، همه چیز در اختیارت است. الله برای حضرت ابراهیم ملکوت عجایب آسمان ها و زمین را بر نشان داد، چون اوجا خوب عجایب گرفته بود، ولی از او طریق استدلال می گیرد. فلم ما جن علیه اللیل، چون تاریکی افغان بر وی، اللیل شب را کوکبان، دید ستارگان را، دید ستارگان را که عبادت میکنن مردم، مردم اصلا ستاد هستن دیگه، شب به اصلا 14 است عبادت شروع کرده که به ستارگان هستن. شام که میشه امی ستاره شام زحل یا مشتری مردم عبادت میکردن، زهره را عبادت میکردن، ولی هم زهره به نام زهروی، ولی هم یک تعداد مردم عبادتش میکند. رعا کوکبن، دید به هنگام شب که عبادت ستارگان شروع هست، رفت ما بین همین مردمی که عبادت میکند و برسمه که احاضا ربی، به یک استفهام امیز خدای من، شما که عبادت میکنین و برما میگین بیان از پدرات یاد بگی مخالفت نکو، قال گفت هذا ربی، ایست استفهام انکاری، یا هذا ربی به زعمکم، امی خدای ما به گمان شما امی هستم، قال لگه گفت آسای با آسای بینی خدا هستی، عبادتش بکو، بچه میتا دختر میتا ای کار میکنه ای کار میکنه، کل گپا رو دیگه فلسفیشو گفت، شد چپ شد شد شد برش دیگه چیز نگفت. فلما افلا، چون غائب گردید، فلما افلا و چون غائب شد، قال گفت لا احب الافلین، دوست ندارم غائب شوندگان را، آنچه که غائب میشه و گم میشه او را دوست ندارم، بنانی خودش خدا نیست، خدا خب باید همیشه مراقب ما باشد. آلی ای ستاره خب گم شد، وقتی گم شد چگونه ما را در روز کی نگاه میکند، در روز ما را کی نگاه میکند، لا احب الافلین، دوست ندارم غائب شوندگان را. فلما را القمر، در پس آن که ستاره خوی زیاد شد، این ستاره دیگه سر آدم گمم میشه، شام پر اول چون کم کم است آدم دیدن میتونه، یکان بار که زیاد شد باز گم میشه دیگه، با تعداد آلهه زیاد میشد دیگه. فلما را القمر، دید مردم که به طرف مهتاب پرستی شروع کرده، مهتاب عبادت میکنه دیگه، با او دیگه نظر و نیاز پیش کرده، بازغن در حال طلوع، قال گفت هذا ربی بزعمکم، امی خدای ما به گمان شما امی است، معبود ما به گمان شما امی است، یا هذا ربی امی خدا هست، این به تعجب برسه میکنه، مردم میگه آسف امی است دیگه، با دلایل پیش میکنه دیگه، دیگه امی است. فلما افل، انتظار برش کشید، فلما افل چون افول کرد و غائب شد، قال گفت لئن لم یهدینی ربی، اگر هدایت نکند مرا ربی پروردگار من، لأکونن من القوم الضالین، البته خام خام می باشم از گروه گمراهان، از گروه گمراهان می باشم، الله اگر مرا هدایت نکنه، این مهتاب مرا هدایت کرده نمی تاند، بنا جمله گمراهان می باشم. این مطلب را برای چی گفت؟ برای مشرکین گفت که او مردم، هدایت از جانب خدا هست، هدایت توسط افتاب و مهتاب گرفته نمی شود. فلم ما را الشمس، این شب را خود سپری کرد و مردم گفت که این غلط است، اگر الله ما را هدایت نکند از جمله گمراهان می، یعنی شما گمراه هستین که بغیر خدا التجا کردین. فلم ما را الشمس بازغتن، چون دید آفتاب را بازغتن در حال طلوع و روشن، قال گفت هذا ربی، ایست پروردگار من، به زعم کن و گمان شما، یا هذا ربی، ولی امی خدا است، هذا اکبر، این بزرگتر از همه کواکب، این بزرگتر از سر خدا دیگه شور برش داد. فلما افلت، چون افول کرد غروب کرد، قال گفت یا قوم، ای قوم من، اینی بری اون هر آن همه بیزار استم، مما تشریکون، از آنچه که شریک مقرر میکنید به الله، آنچه که به الله شریک مقرر میکنید، از اون من بیزار استم، اینی وجهت وجهیه، هر آن بدرستی که متوجه گردانیدم، وجهیه روی خود را، للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بسوی ذاتی که بیافرید آسمان ها و زمین را، حنیفا، در حالی که تابعدار حق استم، و ما انا من المشرکین، و نیستم من از شریک آورندگان، من شریک آورندگان نیستم، اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، رو آوردم متوجه گردندم روی خود را با ذات عظیمی که آفریدگار آسمان ها و زمین است، حنیفاً، تابعدار حق استم، و ما انا من المشرکین، نیستم از جمله شریک آورندگان. در تعداد صوفی صاحبای ما که هست، اگر فکرتان باشه به نماز که استاده می شود، پس میگه اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، پیش از اینکه نیت بکنه اگر یادتان باشه، بعد از اون باز الله اکبر میگه. دیگه غلط است. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سبحانک اللهم و بحمدک هم آمده و ای هم آمده، یعنی به این من وقتی که ما گفتیم الله اکبر، اگر اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض ای را بخوانیم هم درست است به عوض سبحانک اللهم، و اگر سبحانک اللهم هم بخوانیم درست است. پیش از الله اکبر اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بدعت است و ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا چون این کاری نکرد. پس راه سنت چیست؟ یا سبحانک اللهم بخوان و یا ای را بخوان، زیرا پیغمبر خدا چون این کاری کرده. خب پیش از الله اکبر چون این کار صورت نگرفته، شما میتونید به هدایه هم مراجعه بکن، در اونجا هم این توضیح هست. و حاجه و قومه، و جدال کردن با او قوم او، قوم او با او جدال کردن، زیرا خود رد کرد، ستاره ها را رد کرد، مهتاب رد کرد، آفتاب رد کرد، غیر خدا را رد کرد، مردم چپ ششتن، نه نه. و حاجه و قومه، جدال کردن با او قوم او، قوم او غال مغال کرد. جدال تر چی بود؟ پدرهای ما سر به میره قم کار کردن، دیگه خود دیگه دلیل نبود، پدرهای ما انتقار کردن، ولی تو چی کارستی که تغییر میدی؟ قال گفت اتحاجونی فی الله، آیا جدال میکنید با من؟ فی الله در باب خدا، و قد هدانی، و تحقیق هدایت کرده مرا الله، و قد هدان، الله مرا هدایت کرده، در باب خدا شما با من گفتگو میکنید؟ یعنی دگر در کجاست؟ الله به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین تعلیم داده بود. اگر حق عبادت مخلوق خدا داشت، ابراهیم علیه السلام ملکوت شدید او از شما کرده پیشتر به طرف آفتاب و مهتاب و ستارگان میره، چون او عملا این ملکوت و عجایب را دیده، تو خود را ندیدی. وقتی که او نمی کنه تو چرا میکنی؟ وقتی که این کار نمی کنه تو خود نباید بکنی. اتحاجونی فی الله و قد هدان، و آیا جدال میکنید با ما؟ گفتگوی ناحق شروع میکنی با ما؟ و حالا که الله مرا هدایت کرده است، ولا اخاف ما تشریکون، و نمی ترسم از آن چی که شما شریک مقرر میکنید با الله، الا ان یشاء ربی شیئا، لیکن می ترسم از آن که پروردگار من به من اراده بکند کدام مکروه را. الله که به من چیز اراده بکنم، او را از آلهه بتا و آفتا و مهتاب شما نمی بینم، بلکه الله او را بر من مقرر کرده. وسع ربی کل شیئا علما، احاطه کرده پروردگار من همه چیز را از حیث علم، همه چیز را تحت علم قرار داده و توضیحش کرده. افلا تتذکرون، آیا پند نمی گیرید؟